نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم نننے سبق سورۃ آل عمران ابتدا وا سورۃ آل عمران مدنی سورۃ دے پر ترتیب د تلاوت کے دریم نمبر پر د سورۃ بکرے ناو پر ترتیب د نزول کی یو کم نوے نمبر نواسی نمبر دے پز صورت انفال نا دا صورت نازل شوے ربط دا صورت آل عمران دا صورت بکری سرا فیوسو جوہ باندیو ہر کلا چمخ کی صورت کی ہوئی فانصرنا للقوم الکافرین زمون اللہ امدادو کی دا قوم کافرانو مقابلہ کی تو دی صورت کی آغا مسئلہ بیانی چی منکر تینا کافر دے چی آغا مسئلہ وا لا الہ الا ہو دا دی وجنا ورپسیرالا یا مخ کی صورت کی اعتراضات پر رسالت دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان شل تو دی صورت کی نور اعتراضات او داغی خباستنا بیانی دالی کتابو دا دی وجنا ورپسیرارا یا مخ کی صورت کی اجز دا الاد یہودو ذکر شیو نصورت آل عمران کی عجز دا الہ دا نصارو ذکر کئی عیسیٰ علیہ السلام عاجزو دا دی وجنے ورق شیرارا یا مخی صورت کی مباہلوا دا یہودو سرا ندی صورت کی مباہلہ دا نصارو سر ذکر کئی ددی وجنا ورپسیرارا یا مکی صورت کی ویلو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کلچ مومنانو سر ملاوشی ندیتوئی مستاسو مرگریو ندی صورت کی مومنانو تتیقوز ورکی چداسوئی وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ او مومنانو بیدار شئی دی ستاسو دا دین تابعی کی گینا ستاسو خبر منینا چھ سو تاسو دا خپل دین تابعو نگر رئی یا مخی ویلو نبی علیہ السلام مقصد دا بیسد دا تعلیم ذکر کرنو دی صورت کے د جماعت د اصلاح د پارا قوانین ذکر کئی چی گورا د نبی علیہ السلام بلکہ مخی صورت کی مقصد د بعثت د تعلیم د نبی علیہ السلام ذکر کا شغد اللہ کتاب خودل دی دی صورت کی دا نورم پترکئی سر ذکر کی 164 آیات کی ددی وجنے ورپسیرار یا مخی صورت کی قوانین دا ملک او کورنی دا اصلاح دا پارا بیان شلن دی صورت کی دا جماعت دا اصلاح قوانین ذکر کئی ددی وجنا ورپسیرار امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پرد دا اصولو دا نصرانیت باندے چپدی صورت کے سنگ ذکر دی دا سے پبل صورت کی نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پغا اقوالو دا پنزو بزرگانو باندے چرستو بے وایو داسی پبل صورت کی نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پشاند صحابہ کرامو باندی چھ داسی پبل صورت کی نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پرد شبید انسارو چھ داسی پبل صورت کی نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پمباہلی دنسارو چدا سے بل صورت کی نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے فإحانت دا دنیا بوجو سبعا چد دنیا سپکوالے پاغو وجبان ذکر کئی دا سے بل صورت کی نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پبیان دوا دے جو علماء نے اغسطے وا دا سی پبل صورت کی نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پبیان دلس صفاتو دا منافقانو چ دا سی پبل صورت کی نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پبیان دا کارونو دا امیر باندے چ دا امیر بس جبتیو سے کارونی دا سی پبل صورت کی نشتا درم خبرہ داود صورت بیان د مضامین و ارباؤ او داغی تفصیل اس بات توحید اس بات رسالت جہاد او انفاق فی سبیل اللہ دغرنگ تقسیم د صورت سلورم خبرہ تقسیم د صورت صورت دری حصے دے اولا حصہ دا اولنا اولا حصہ دا اولنا دریش پیت آیات پوریوا آیات نمبر 63 اولا حصہ داول نا تردریش پیتا آیا تا پوری وا او دویم حصہ پدی کی اس بات دا توحید او دویم حصہ دا 64 آیات نا تر 101 آیا تا پوری وا او پدی کی اس بات دا رسالت او درم احساد 102 نا تراخیر پوریوا اوپری کی بیان دا جہاد او انفاق فی سبیل اللہ ذکر کی اول احساد پر اعتبار دا مضامین و دری باب دا اول باب ولس آیاتن پوری دے او پدی کی شپق خبری ذکر کی اول مسلد توحید اول مسلد توحید او پاغی دلائل بیانی دویم خبر تخفیف یرا او دریم خبر دفع د شبہ چی عیسیٰ علیہ الصلات والسلام ابن اللہ ندی او سلورم خبرہ تعلیم مومنانو تا وقت عروج شبہات کی او پنجم خبرہ شمال او دولت مدافعات نشی کو لے او شپگم خبرہ تزید عن الدنیا تزہید من الدنیا یعنی الدنیا و ترغیب الی الاخرہ دا لنبنے باب دا اول حصے واللسویاتن پوری نور بور سربیا ورسر ورسر وائیو ادی سورت کی رب العالمین یو مضمون بیانی چغیت رد نصرانیت ویلکی گی رد د نصرانیت په یو عجیب انداز باندې الله رب العزت په دې صورت کې ذکر کوي. نصاریانو بوي نصرانیت والو بوي چې زمون دین کامل دی نو بل دین ته زمون ضرورت نشتا. نو ګوره دا دی جواب لګو ګوره نلسم آیات کې ستا به دا جوابونه ګورې. اللہ فرمائی ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً دین پنزد اللہ اسلام دے. طول دنوں پدی دین منسوخ دکھا دین دا اللہ پنس کمیو لے اسلام تیم خبر دا گئی داوا کہ تسلیس عقلن نقلن ثابت تے اگئی ہوئی چی عیسیٰ علیہ السلام تے ابن اللہ ویلی او مریم نعوذ باللہ دا اللہ بی بی دا نداغی جواب چی عیسیٰ علیہ السلام پلا بندہ دے اقرار دا بریت کئی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تا دپلار نسبت کول چلائے پلار دے نعوذ باللہ ندا خبر استاسو غلط ادا. عیسیٰ علیہ السلام خپل ځان تبدنہ ہوئی او ورسر ابن مریم وی ابن اللہ نوئی. یو پنزستم آیات اگورا اللہ فرمائی ان اللہ ربی و ربکم ان اللہ رب پاسی بنا کمیو پاسیو گرمس ان اللہ ربی و ربکم فعبدوہ ھذا صراط مستقیم. او عیسائیانو گورے عیسیٰ علیہ السلام پلوئی یقیناً اللہ رب زما دے اور رب ستاسو فعبدوہ بس تاسو دا اللہ عبادتو کئی ھذا صراط مستقیم داد لار نگا. عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ وے یا الہ وے نداب نوی. درم خبر عیسائیانو پا کتابونو کی دادا چھ کتب الہیہ زمونگ کتاب توسیقی مونگ وایو ٹک دا خو کتب الہیہ کی کم مسئلہ ذکر کئی آغستا سنمانی داغی جواب سلوش پہ تمہیں آپ کیوں گورا آغی جواب کئی قل یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. او اہل کتاب راشی یوی خبر تا چ برابر دا پمن زمگو پمن تاجو کی آ خبر دا دا اللہ نعبد الا اللہ چ عبادت بن کو دیو اللہ ولا نشرک بی شیئا او نب شرکو دا اللہ سر زربار او نب نیسو بازدم بازو لرا پخدای توب سوا دا اللہ نار. آ خبر خدا وا چی اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بی شیئا دا سی خبر وا چی لا یختلف فی التورات والانجیل والقرآن چی پائے کی اختلاف نہ تورات کرے انجیل کرے ہو نہ قرآن. داد نصرانیت اصول قرآن عجیب انداز سرا او داغی بل اصول بل خبرہ داغی کتابوں کی چھ من محمد علیہ السلام تا پیغمبر وایو خدا عرب دا پارا پیغمبر دے دیوئی خا من پیغمبر ذکر منو پیغمبر ورتوائیو خو عربو علالا پیغمبر دے منتنے دے خواہ دا مختلف باش کرے ورسره نو داغی جواب یو اتیائی میاد کی اگورا شستاسو پیغمبر زمون پیغمبر منا اگورا داغی جواب اللہ رب العزت ذکر کے یو اتیائے میات کی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ يَاتَا وَجَغَسْتِوَمُ أَغَسْتِوَ اللَّهُ وَعَدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَعَدَ أَنْبِيَاؤُنَا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ خَامَخَا دَرْكُم بَاتَوْتُوا أَنْبِيَاؤُ كِتَاب و حکمت او پوید کتاب ثم جاکم رسول مصدق کل ما ماکم بیا برازی تاوتا پیغمبر چه تصدیق بکی داسا چه تازو قصدی نو خامخا ایمان برالی پدی پیغمبر او خامخا امداد بکوی دی پیغمبر نو قال اقررتم ویلو ورت رب العالمین آیا تاسو اقرار کوئی وَاخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِثْرِي وَاغْسَتَ شَوَا تَاسُنَا پدی باندی وعدہ زما نو ټول اقرار وکا او وی الله مون پدی وعدہ اقرار کو ګورې مرګرو تاسو پیغمبر عیسی علیہ السلام زمونږ پیغمبر سره اقرار کړو په ایمان راړو په نصرت کولو کې نو پیغمبر زمونږ استاد پیغمبر منلو او تاسو ظالمانو نه منئ دغرن بله خبره د هغې وه چې مونږ موحدین یو مونږ توحید والی یو یقیني او ظلمی عیسائی ته ما ته استادجي دعا کوه چې الله باران ووري بلکې ډېره سختي ده غیب وی چمون معاہدین یو حالان کی چمعاہدینی نو معاہد تاو تذکنی شیولے چی تاو دو تسلیس کائے لئے ما پی خبر کی عیسائی سر باز کو اغوی چی عیسیٰ علیہ السلام جون دے دے سنگ جون دے دے بڑا آسمانونو کی دے او زمون حالت گوری او آغا دا اللہ زید نعوذ باللہ دا قائل دی دا شان شپگم خبر دا آغای وا چی عیسیٰ علیہ السلام تولی دنیا تا پیغمبر را آگلے دی تو دا آغی جواب ان چاہتا ہے آپ چی اگورا دا آغی نظریہ دا گورے تو دا آغی جواب بستائی شکر عیسیٰ علیہ السلام وی ورسولا الی بنی اسرائیل او پیغمبر بھئی بنی اسرائیل ہوتا چاہتا ہو پیغمبری تولی دنیا تنخا صرف بنی اسرائیل ہوتا ہو پیغمبری او تاسو آئی چی عیسیٰ علیہ السلام تولی دنیا تا پیغمبر ہو فدی صورت کی اللہ رب العزت د نصرانیت رد کی د نصرانیت پر رد کی ډیر کتابونه لیکل شوی دی د تفسیر رولمانی نوسی یو کتاب پر رد نصرانیت کی لیکل دی دغرن علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی رحمت نو لیکی آج کتاب لکھی الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح د فرنگیو د عیسائی پرت کی کتاب لکھے دی کلا کی فرنگے دے ملک کی د تجارت پبانا باندھ رہا ہوں نو ملک بانی قبضہ کولا لکوس کی فرنگے سنتر ایشیا تا افغانستان تا رادن نشے نمخی دا تجارت پنیت باندی اس دا طالب او دا اسامہ دا دینی اولو پنم باندی راگے چپا پاکستان پا افغانستان او دا عربو پسنتر ایشیا کی جکم مسلمان ملکو ندی پاگی قبضو کی او آگی خراب کی دا دا غور خبر کم واوری تاریخن سمر چه زما علم او زما دا استازان علمو نو ملک بانی قبضه کولو دا پارا پیرنگی دا تجارت پنیت باندر آگی علماء او نوابانی پا پیسو مراول پا دی ملکی نوابی اغسطه و ملای اغسطه و غلط او ملا داغی دا پارا کار کو او دا کار داغی دا ملا داو چو سم دا سوابی چی دا آغا ملیانو نمونشتا چی چا تبا انگریز تنخواور کولا او انگریز تبا کار کولو کلب یو پراپیگنڈا کولا کلب بلا کلب ایوی سبق دا مندرسی ہوئی دا پار دا پیسی ہوئی جنت کی بے زائنی ہوئی پا دوزخ کی بغوٹی ہوئی نو خلق ہوئی چی مونگا دا سکول سبکونا ولی ہوئی پا خپل اولاد دا بیوی خان دا چونکی انگریز کار کرو چی دا قوم جاہل وی او جاہلت چی پروت وی دا سکول او دا دی سیزنو نلرشی مونگ دا نو ہے چی سکول دیو سرے نوئی سکولی تعلیم اغدان تا خبر آ چنن ماحول دا سکولون و کالجون و سبر شانتی دے دا زمون کمزوری دا حالان کی دا دا انگریز فتوا اول شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ چکل دا عراق للغا فتوا لگولا چی دا دار حرب دے او دار حرب کی دا دا حکمنا جاری کی گی دا دا تجارت پنیت راگن وطل پا اسلامی ملکنو قبضی دا پارا اسم ورڈ بینک وغیر ذریعی سر تجارت کئی او ملکنو اطول مختاج کری او دا کردی دلان نکری دی دا دا پترشتا تاریخ چاندے لستلے زمون دا ملک افسوس دارے شکم مشرانی اغا مشران اول دا صورت اخلاص قدری نور جنو نور خلازار کنا آگئی با تاریخ میں سے خبری ورل بینک نہ اسم کرزی راکلی او دا تجارت پنیت ملکون غلامان کرن خیر آگا طرف تنزو چی مسلمان بیزت شی مسلمان سپک شی او دا آگئی دا پارے دا بیائی اسباب ریخ کل چه دا مسلمان بی آیا شی بی غیرت توب ورکرا شی نو دے با بیدی نشی دے با خفل دین پریدی عیسائیت پرچار اسم شروع دے انگریزانو پیو دور کی یو ملا پیدا کر چاگا ملا تو بے فینڈر دے فینڈر آغا ملا آغا یوغ اختو دی علاقی تا سنت ایشیا تا او آغا ملا پا ہر دین اعتراضات شروع کرل ہندوستان تلاو 1861 کی ایسوی کی 1861 ایسوی کی لارا او علابات ہندوستان کی مناظرے مقرر کا اعلان وک چیو عالم دے نصرانیان راغلے دے پار دین بے اعتراضات کئی کسو جواب کولے شی نرادی شی نو علماء دیوبن دے مسلمانانو دے طرف نا یو عالم تیار کو رحمت اللہ کیرانوی رحمہم اللہ چیداد کیران اسی دن کے ہو چتلار شال آباد تھا او دد جواب کا کلچ پینڈر هغه د عیسایانو ملا راغی فینډر. نو پاول ورځ هندوانو باندې اعتراضات وکړل او په وید عبارتونه تنقیدونه وکړل او هغې غلط ثابت کړ. بیا په دویم ورځ په سیکانو رد وکړ ګرونانک او داسې نور دینونه چې هغې جوړ کړي وو هغې غلط ثابت کړ. چې کله درېیم ورځ شوه نو په اسلام اعتراضونه شروع کړل. سورت فاتحہ باندې دریزر اعتراضات وکړل. چا دا تیار کړو دریزر اعتراضات صرف سورت فاتحہ باندې وکړل او دا وی چې دا اعتراضات ذکر کوم چې د دې عبارتونه صحیح نه دي او چې کله اعتراضات 3000 وکړل ناخیری کی وایي هم حل من مبارزین کسوک دا دی جواب کولی شنو دی کی چه دا دی عبارتو لسنی ندی. نو رحمت اللہ کیران ویران مولا پاکی داو دار اعتراض جواب اوکا او بیا اولگی دا دا نصرانیت اغا اصول رد کرل. او دا اصولو زدائی کتابون امرت کر او پائی کی غلطیاری و توقولی او بیا دا جواب کولو اعلان او که چاچی جرت وی نظمہ دا دی خبرو جواب دیو کی. نو فینڈر غلشو انگریز خودی رو خیارو انگریزان ہوئی چی دوی ہمونگ کا کار خراب کو. نو فوراً فتوہ لگولا چی دا بغاوت تے ان کی دی رحمت اللہ کیرانی او فینڈر دشتر جوڑی بل لار اختیار کر او دائی ہوئی چی دائی پانچی کول پکار دی دائی بغاوتو کر. نو فینڈر ذکے پانچی کو چاہو باندی دیر خرچه کرو انگریز او اغا پل شو نو دا نصرانیت اغا دین تباو برباد شو. او رحمت اللہ کرانی رحمم اللہ اغیزه که پانچی کولو چه دا نصرانیت باندی ردو کو. نو فینڈر تا پلو مرگرو اغیز تو پلو مرگرو استو ورختا او رحمت اللہ چرانوی رحمم اللہ اگر کور کے راہ کے ناستو چی پولیس گرفتاری تلارو ناللہ اگر پولیس لاندک خم خامک ورتو او رحمت اللہ چرانوی رحمم اللہ اگر اونی لیدو. اگر بیا بلوچستان پلار افغانستان تلارو او افغانستان نبیا مکی تلاڑا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی خسا اگر پدائی حاصلہ کا عرب یقینی صدا دا مسلمانانو پدا گاوا سڑے کی تاریخ ہوئی خوش تاریخ دا واقفی انگریز چکم مسلمان تنکره و دواره بلا پدائی زائیو دای پدی نیت راغری چی دا مسلمان را دا پدائی غزائی ختم کی دی ملکی کانگریز یو سلے تیار کئی. نو آغا دیو مسلمان وجلو دا حکمران یا مسلمان وی یا علم وی نو آغا عربو کی پناہی واقلی شیخ القرآن امدغا سکرو چه عربو تا بیاتلو. خیر فینڈر بیا ترکو تلارا ترکو کی سلطان عبدالحمید خان آغا وقتیو نو آل تا فینڈر تول علماء دا ترکو تا چلنج ورکو چې زه په اسلام باندې رد کوم او دا ترکو ته ذکر دی ولیږه چې دام یو مسلمان ملکو چې په ترکو کې دی کار وکړي ملګری وي نو انګریز به پرېږدي او انګریز به چې خوشحاله شي. نو هلته علماو ته چیلنجونه ورکړل. خیر په دغه مقام کې عبدالسلطان عبدالحمید خان مکی ته جواب راولېږه. مکی والو ته وی علما ہوتا دغشان خبر ادا. نو امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ اگر تے جوئی نو اگر رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ اگر تیار کیوں کہ تلار شاہ ترکو تا او دا داک پر ذریعے ترکو تا لگے داک سمانا دانا چی خطو پر لفافہ کی واہ چھولو سچل داک پر ذریعے ہو لگو اگر داک دا سوا چیواز اغیبانی بے کینو لو یو کس او خط بے ورک اگر تیز رفتارا سے مند بے والا نو چی اگر با یو مل مند ہو والا نو بل حس بولارو کس بورترو اگر با دماسو اغیبانی بکیناسو چی خطوری نو اگر با بیا یو مل مند ہو والا نو دا چی یو مل مند بے تیز والا او پدی طریقی سر اگر ترکو تو رسیدو بادشاہ تے ہوئی چی ما با فینڈر تنخی کدو خولم اغد رازی میدان زب پت یو خواہ کی ناستے سبا بانے بادشاہ پل مال کی خلق راغ ان کے لئے مال داغ دا سین دا پاسو دا سمندر دا پاسا فینڈر پاسی دا پڑیر زور شور اعتراضو نا شروع کرن او بیا ہوئی کہ چرے سوک دا دی جواب کئی مسلمانان پا غلط دی او غلط دینی دے پاس ای رحمت اللہ کیرانی رحمت اللہ لے دیو طرف میں رہو تو کچھ پندر ہولی دو چداب بناور کلاس دیرا پاس دل تب رہو رسی دو نو فورن خلقو تو ہوئی زمان گیڑا خراب شد دو لیٹوین تا زمان او مال دو بود پاس او لیٹوین لیٹوین تا چلارا دا لیٹرین پا دروازے او بو تورد آئی گلو آگا کہ فینڈر تختی درے او بو کی مردار شا بیا میدان تنور آوات رے. اللہ دا سولما دنیا کے پیدا کرو نن دا عیسائیت دا پرچار دا پارا رو رو پرچار کئی کئی کئی کئی چی خپل تقویت آتیل کی چینل ایور کری دیواتا و مسلمان خپل تاریخ گورا بیا بدرتا دا سی خلق تیار کی شغی ساسو گرئی پا دی ملکی دی سیانو کتابو نا تقسیمی کی مونگ وائیو مسلمانان چی داولی کی گی دی بانے دی بیلو پابندیو لگی ملک دی اسلام دی دی سیانو کتابو نا تقسیمی کی پا خبر پوئی گئی بند کریشی داری چینلی دی بند کریشی زکا ملک دی اسلام دی دی کی دی قرآن بیانی کی فاللہ دی زمونگ حکمران تب کی تا سوچ او فکر دے طرف دور کی منگ پا دنیا کی انخطیو دا دین فکر را سرشتا او که دین دی پیمال شو قسم پا اللہ دنیا آخرت با ادوار تباشی گرے دین تاول فکرو کا نوش خیالو کئی ترجمے تا اغلن بلے باب دول سیات پر جکم دے اغی تا خیالو کئی رحمت اللہ کیرانوی خبرہ میں دے پوری کولا اگر بھی آئے کتاب لکھلو پرد نصرانیت بانی اظہار الحق للخلق اظہار الخلق اظہار الحق للحلق یہ کتاب ہی لکھو او پائی کتاب کی دنصرانیت پاغ اصول ردو کو دا دو جلد کې دی دا کتاب، او ډیر بهترین کتاب دی. اساتذو فرمایل اس خیالو کئی ترجمے تھا. اول باب اللہ فرمائی الف لام میم، اللہ علم دے پمانا ددیو روپ باندی، اللہ پویا دے پمانا ددیو روپو. الف لام میم اللہ پوئے دے پمانا ددیو روپ باندی. الف لام میم اللہ پودے پمانا دریو روپ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اشتا نشتر بلاجت پرکرن کے اللہ سواد اللہ نا. دعوت توحید ذکر کا اس پاغی دعوی باندی دلائل ذکر کئی. او منگ دا آیات رارو لے ہو آیات الکرسی و سورت طه چې مسند احمد کې اور آیات راځي په دې کې اسم اعظم دی. دا دوی والا آیاتونه یاد کړئ، د دعا نه وړاندې چې څوک دا وایي الله دعا ضرور قبلوي. الله لا الہ الا هو، الله شته نشته بلاجت پر کوم کې سوا د الله نه. الحي همیشه ژوند دی، القیوم بندوبست کے ان کے مخلوقات، القیوم بندوبست کے ان کے مخلوقات. الحیو خبر مبتدا معذوف ہوا، یعنی الحیو والحیو دالا جو اندیرے الحیو، الحیو لا یموت، جو اندیرے مرگ سے ناراضی. ہاں دئی پیغمبر ہم چون دے دے قبر کی نا، پیغمبر اور خدا دے برابر کے ظالبا منگوائے عمر دے ہوتے جو اندھیرے وہی کہنا. آیات الانبیاء والا تپو سکا وایا الحیو یعنی ہمیشہ جو اندھے خو رب العالمین دے لا یموت مرگ پہ ناراض. الحیو ہمیشہ جو اندھے دے دا اللہ، القیوم بندوبست کے ان کے مخلوقات. القیوم تفسیر المانی ہوئی اللہ حافظ لکل شے، حفاظت کے ان کے داریو شیرے. یا اغوی القائم بتدبیر ما خلق، قائم دے پتدبیر داوس خلقا چھ پیدا کری دی اللہ، داغی پتدبیر قائم دے. القیوم بندوبست کے ان کے رے مخلوقات. نزل علیک الکتاب، را لے گلے رے تالر کتاب. داول دلیل عقلی پہ ذکر کر الحی القیوم، اس دلیل وحی پہ ذکر کئی نزل علیک الکتاب را لے گلے رے تالر کتاب. نو سور پسی دلیل نقلی پہ اور باندھی ذکر کی نزل علیک الکتاب مصدقا لما بین یدی، تصدیق ان کے لیے دعوت چوڑان دیا دی نبی، مصدقا لما بین یدی. دلیل نقلی او بیا شکل دا دلائل ذکر کی مستمرد دلائل پراری نزل المصدق لما تصدیق ان کے لیے داس بہنے ادئی چوڑان ادی ندی وان وانزل تورا تول انجیل اور آلے گل دے تورا تو انجیل من قبل اڑانی ددی کتاب نا ادل ناسی ہدایت د پایا دخل کو وانزل الفرقان اور آلے گل دے فرق ان کے کتاب عمل دا کو دا باطل کی وانزل الفرقان دا تاکید دا ما سبکنا چلا دا فرق کتاب را لگل دے یا مراد تینا قرآنو وانزل الفرقان اور آلے گلے دے فرق ان کے کتاب پا مزداتو دا باطل کی اوزا فرقان ورطولی ہوئی قرآن توے مخی پری بات سے ہو ذکا چدا قرآن دا کاو باطل جدا والے راولی اور جدائی راولی دادا سی کتاب دے چا کاو باطل پدی کی جدا کی گی دا سی کتاب دے وانزل الفرقان اور آلے گلے دے فرق ان کی کتاب پمزداتو دباطل کی ان اللذین کفروا یکننا کسان چی کفر کرے بی آیات اللہ پایاتنو دا اللہ لہم عذاب شدید دیل العذاب بھی سخت واللہ عزیز او اللہ دے غالب انتقام خاوند بدلی ان اللہ لا یخفا علیہ شیئن یکنن اللہ چی دے ندی پدد اللہ نا شیون سے شے فی الارض ولا فی السماء پزمک شیون پا آسمان کی دا سی کتاب دے شدی کی آنچ و باطل واضح سڑ دی او چاہ چک انکار کر رہے چاہ نرے ملنے دا فرق ان کے کتاب ندا کسان اللہ وی کفر کو دیل رب سخت عذاب بھی ان اللہ لا اخفا یقینا اللہ چی دے ندی پتا ددی اللہ نا شیون سے شے فی الارض ولا فی السماء پزمچو شیون پاسمان کی وہ والذی او دا اللہ عذاب تے یصورکم فی الارحام چی شکلو نے درکری تاوتا پرہیمونو دمیندو کی کیفی اشا سرن چی خوغشوا گورا اگر ذات دی اللہ اول بابو کنا شپا خبری وی اولا خبرا دعوت توحید چی اللہ لا الہ الا ہو دویما خبرا تخفیف چی گرہ گرہ دا اللہ شدید العقاب دے ہاں واللہ عزیز ذوانتقام دے ذوانتقام دے او دویما خبر اور پچی راجی گیا اللہ والذی دا اللہ ذات تے یصورکم فی الارحام شکل نے درکڑی تاوتا پر ایمونو دمیندو کی کیف ہے چا سرن کی خوشوا سنگ مردار شکل لے تو گورا دنیا کی تمام انسانان بانے نظر واچو تیمون کاری ولی نشتے نلائی تا دنیا کی نظر واچو چھو فرد بشر دنیا کی داسنیش مرگر و چاہے و شانتی دا مخلوق کارخانہ یو پن ایجاد کئی لیکن مثال دا پن دے گرئی سل پنو نہ دے ہوئی کارخانے نرارا ام بیو شانی فرق پر کسو کولشی لیکن اللہ رب العزت زر کسان پیدا کری مثال پہ ہو جائے کہ چرت پائے کہ ماں تو یو شان او خیا کہ دو یو شان تھی کہ فیشا تو قدرت کارخانے رکھنا کہ فیشا سرنگ کی خوش ودا اللہ او بیا گورا سمرخ کل انسان پیدا کرے اللہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ما انسان سم رکھ کے شکل پیدا کرے کدا شکل دے تو بگڑا ہوئی پوجے لگا بر آسمان تے او دا دشپی بہار جی بگا کر دے اور تب بار نش ہوا تھے جگہ دشپی میں برے باران مور کن خطے باران میں بر نہ ڈکولے رو بولا او کگو بولے نخری ہوئے ہاں نو پچائی جھگڑا کی بس بیا جت لو ایک سال اتر بدلو دو گنا اور تاؤ بدی کرا لو لو گنا بہلاس کے برات لل خیال لے بے شان که چې خله د شمشته او د مې شمشته او مې خله د شمشته خله ګول د داسي او د مې خله دا چې پلن نن صبر بدن بخکار دې دې او دا اوربوزی د خارو نو بیا خو تیار دیو لکه ضرورت هو الغرض الله فرمایي هو الذي دا الله ذات دی یصورکم فی الارحام شکلونه درکړي تاو تا پر ایمونو د میندو کې کیف عیشا څنګه خوشو د الله لا اله الا هو نشته بلا جب کړه کونکي سوا د الله نه نشته بل مددگار سوا د الله نه العزیز غالب دے حکیم حکمت والا. اس اغدرم جواب دے شبید نصارو کئی درم خبر جواب دے شبید نصارو اغدار چی نصارو بوی صلی اللہ علیہ السلام ابن اللہ دے سبوی ابن اللہ دے دا اللہ جو دے رداغی جواب چی ابن اللہ ندے عبداللہ دے ابن اللہ نے عبداللہ دے او کتے چنجیل کی ابن اللہ ویلی دی نے ابن اللہ فماند میں بھوب سرا دانا چگنیے ابن اللہ فمانا دزوی سرا دا لفظ دا متشابہات دے او پدی لفظ دا ابن اللہ اللہ پوئی گی دا بستا جوابی خواہ اللہ فرمائی ہو الذی دا اللہ ذات تے انزل علیک الکتاب رالی گل دے تالر کتاب منو ددی اے کتابنا آیات محکمات آیاتنا دی محکم محکمات آگی توئی کیا چل مقصد یا کل ترازی او پمانے سرے پوئی کی مقصد داغیا کل ترا دی اگ آیا تن توئی ہو الذی دا اللہ ذات تے انزل علیک الکتاب رالی گل دے تالر کتاب منو دری کتاب نا آیات محکمات آیات دی محکم یعنی مانے والا ہن ام الکتاب دا دے اصل دے کتاب دا محکم آیاتنا دا دی اللہ ام الكتاب دا دی اصل دا کتاب ام الكتاب ورتا ذکوئی لعنو یرجیلو ان الاشتباع ابن کثیر ہوئی ام ورتا ذکوئی چی سریتا پیو مسئلہ کی شخصی نو قرآن تا رجوع کی قرآن تا چیر قرآن سے ویلی بھی مسئلہ بارکی نو ذکو ورتا ام ہوئی لکسن چی بچی د مشورې د پاره مور تا ورنځي شي او مور ورته وي چل نو دا شان الله یو سریتا مت ابن کثیر یو سریتا مسله کې شک راغی نو دې دې قران ته رجوع کی ذکر تو ام الكتاب وی ذکر لانه يرجو الی عند الاشتباع ذرخل توجی ذرخل مقصد بیان کرو زکا ام الكتاب ورتوئی کالم یو کتاب لکی مرگرو خویات درئی آ کتاب طول صحیح کی دینی شی ضرور سناتا غلط خبرہ پا کتاب کی یا غلطی ترات لیشی بندرے دا اللہ کتاب تو ام الكتاب زکوئی چدی کی غلطی نشتا شتے ورکی زی من دنیا والا اتوائی اوخے چلنگ دے غلطی ورکی دا د اقتصادیات و حل دے د معیشت حل دے د انسانی معاشرے سمول و حل دے دا د ملک دے چلون دا پارا حل دے خکی نوئی کہ امو نخول ورطا چی ملک پا دی کتاب چلوئی نو ملک بسنگی اقتصادیات و معیشت دا دی کتاب مطابق شی د اقتصادیات و معیشت بطرے کیوں کی ہننا امو الكتاب دا دیا تل دا کتاب وخرو متشابہات او نور د دین دی متشابہات متشابہات اږي توي چې مقصد او معنی د عقل نه بهر وي متشابہات توي یاد کی دا خبر غوړي دا قول د علماو د دواړو کې محکمات او متشابہات کې مې تا قول ذکر کړو محکمات اږي توي چی مانا او مقصدی دا عقل نہ بارنی او متشابہات اگی توئی چداغی مانا او مقصد عقل نہ باروی عقل سے ناراضی. لکہ مثال اللہ بیدی ملکوت السماوات والارض پلاس دا اللہ کے بعد شاید آسمان و دزم کی دا اس دل کا عقل کار نہ کہی چدا بسنگ لاسوی. قرآن کے اللہ ہوئی اب سر بھی واس میں خاور دل کے او خری دل کئی نہ دا اللہ اور دل او دا اللہ لی دل اگر دا عقل نہ بار دی وہ سیا کرسی اس سماوات پر آدھا کرسی دا اللہ دا آسمان و دزم کی اس دا کرسی دا عقل نہ بار دن راضی عقل کی خبر پوچھنا میرے درج مثال میں درک نمتشابیات ہوئی ابھی تھا کیا عقل کی ناراضی. اللہ فرمائی فام الذین بسرا کسان فی قلوبہم زیغن کی پزنو داوی کی کو گوالے دے اللہ وی دا کیا ظلم چی کاجی دی نو پیت تبیونا ما تشابہ منو بس تابداری کئی دا غصر چی متشابیات دی دری قرآن نا دا قرآن تا دن دور غیر مختلف کاری تا دی دی پس روان شل اللہ وی پیت تبیونا ما تشابہ منو بس تابداری کئی داغا چی متشابہات دی دری قرآن نا دا متشابہات و تابداری سوک کئی آلو دے آلو دے سوک دی تفسیری قرطبیو گرا گوئی حاضل آیاتو حاضل آیاتو تہم کل طائفتن من کافرین و زندیکین و جاہلین و صاحب بدعتین اگوی ہر طائفہ ردلا کاغد کافرانو ندا کد زندیکیانو ندا کد جاہلانو ندا او کد بدعتیانو ندا ندا آلو زیدی ددجلو نکاگدی. او بیائی اوالا در کوم تفسیر مدار کوئی اگوی آلو زیسو دی اگوی میلن انلاکی علالا چی دا حق نا لرشیوی خواہشات پسی روان لکنن دور بیدتیان تور تیل کے دانشتے دیو یرا شتے خونا چونکی کار خیر دے لہذا دا دیو جنے کو دد دین چونکی چنانچی لیکن لہذا دین دے لکن سلویختی نشتے مڑی پسی دیو چونکی شتے خونا تک دا شریعت کی سلویختی نشتا خو کنا خیرات خودے کنا لہذا دا دیو جنے کو اے تفسیر مداری کوئی میل اللہ نلاکی علالا دا بدتیان دی چروان دی کا گزر لوالا او کچر بیاد مشکی نو تفسیر خاتن دی آیات دلان دیو گورا تفسیر مزریو گورا تفسیر مداری کو گورا اے راوالا لے تسام دشا تبی اغوی هم آل البدا اغا کا گزر لوالا بدتیان دی ہم آل البدا حبی دتی آدمی کا الغرض اللہ وی فام اللذین بسرا کسان فی قلوبیم چی پرنو داوی کی زیغن کو گوالے دے فیت تبیون ما تشابہ منو بس تابداری کئی دارا چی متشابہات دی دری قرآن نا ابتغال فتنہ ابتغال فتنہ د پارا دلٹولو د فتنی تفسیر قادن وی الفتنہ شرک د شرک پر روان دی لٹولو خا اہل زیخ مو پی جندل کرا ہاں زیخ اصل زاغ یزیبونا شینو پمانہ د کو گوالی سر دے بیا خا لکاغا سیدنا عمر فاروقم ویلو ابو بکر صدیقم ویلو ان زوتو فکو امونی کچر زو کوک شم امیر ممو قرر کم کچر کوک شم نو فکو امونی مانیخ کئی نو عمر فاروق داوی چزو کو امیر شم کوک شما او کوک روانم نو ما بنی گوی یو زمیدار پاسی دا ترے ریخ کا یا امیر المومنین واورا کچر کوک شوی او اغلار دی اختیار لکا کمچ نبی اختیار کروا پدی تو ابدی دیگو ما عمر فاروق وی جزاکم اللہ جزاكم الله چه جما پر ایت کی دای سرشتے چه ما پتر نی غولشی وی اللہ دی ورطا جرور کی وی ما بنی غوی نو زیغ چه کوگ رے زیغ مانا تو کوگ رے هم عن البدا دا بداتیان اللہ وی کاغروان دی کاغروان دی سپا چی اللہ فرمائی فام الذین فی قلوبیم زیغن بسرا کسان چه پڑنو داوی کی زیغن کو گوالے رے پیتبیونا ما تشابہ منو بس تابداری کئی داغا چی متشابہاتی منو دا دی قرآن نا ابتغال فتنہ دا پاردلتولو دا فتنی فتنہ شرک یا فتنہ بیدینی وابتغا تاویلی اولتی طلب کئی تاویلی مقصد دا متشابہاتو دا متشابہاتو مقصد لتی دیتا سی روان دی اے تفسیر خازن وئی اے طلب الشرکی و ازلال الناس ابتغال تاویلی دا ابتغال فتنہ لتی فتنہ نغوی طلب الشرکی و ازلال الناس شرک پس روان دیو خلق گمراہ کئی دی فتنہ لتی خواہ منتوی دا فتنہ باز دی فتنہ باز کو تاسوی مفسرین داو تا فتنہ باز دی و ابتغال تاویلی او لتی تاویلی مقصد دی وما یعلم تاویلو او نپوئی گی پا مقصد دی باندی مگر اللہ اے آلو دے چکل از رو کجی گی نو دا اللہ نبی تا تاویلو دعا وایا دعا وایا کنخا لا تزی قلوبنا بعد ازادیتنا رست راجی دا دعا وایا او چیزو بھی کجی گی نو دان سرا ذکر اذکار شروع کا اللہ فرمائی وما یعلم تاویلو او نکوئی گی پا مقصد دا متشابہاتو اللہ مگر اللہ والراسحون فی العلم او راسحون فی العلم راسحون فی العلم یقولون اغیوائی آمنا بی ایمان راوڑ مونگا پدی باندی کم چی متشابہات مخی تراشی قرآن کی نسو چی پہلم کی راسخ ہوئی رسو این راغی داغی متعلق وی آمننا بھی مونگ منو دا نور باس ورکی نکی دی زائر کی دی جمہور علماء حنفیہو پنیز باندی دا وقف لازم دی چی وما یعلم تاویلو الا اللہ کی دامیم دے اللہ نباد وقت لازم داد جمہور آنا پیو پر نزبان دی دا او داور راسمون پی للم دا زانت کلام دے چی ور راسمونا پی للمی اقولونا آمننا او راسمون پی للم وائی چی مہان داور منپا دی باندی دا زانت کلام نو بس مقصد آل شخا سشا آل شخ مقصد دا امام ابو نفر رحمت اللہ علی دا فکر حنفی دا علماء پنیزوان دی وقت لازم دی او داور راسخون فی الالدان تا جملہ مستانفا نو بس خبر آل شخ او کچری وی او چڑی چنا وقت لازم دی اللہ وی ور راسخون فی الالمی او راسخون فی الالم اغیم پدی بانی پوئی گی پدی متشابیات لیکن شیخ القرآن اللہ علی کی رحمت اللہ علی گی ویوزل زخفل استاز خلق کوئی تاو دو استاز شیخ القرآن شیخ القرآن بولنے آدھو یار مجھتا ایمان دین قرآن خود دے پر ایمال کے دا قرآن خدمت کرے بلکہ شیخ شیر علی شاہ سے اکوڑی والا تقریر کو مرگرے پر تقریر کی ناس کو ماتے ہوئے جو جمعی بیان کی وی دا قرآن خدمت پدی دور کی او خاص کر پسو بے سرحد کی شیخ القرآن دا پنچیر کرنے تو تا ولی خفے شیخ القرآن رحمت اللہ علی قل استاذ مولانا حسین علی نے تپوس کی چیجی یو کھول چیجا حنفی علماء ہوئی لیکن ور راجعون پی للم بعض مفسرین ہوئی چیدا جانتا جملے مستعلقن وا دا هم دغه پسی سرل کلام او چې وما یعلم تاویل الا الله والرسول فلل په متشابهات دي په متشابهات الله کويږي او رسول فللم یو قول ورکدا دے چراچون فللم په کويږي تو دا بجی سو کی چې په متشابهات او بدمر علم پیږي راشته شیخ القران ورته یا اوشته ده کنه په نسوک ملک شاول اللہ رحمت اللہ علی وی جیا او دیر مخ کے تیر شوئے دے اوز دتا پوز کم چسو پی پوئی کی وی آو پوئی دو والا کشتے اوزم پی پوئی شیخ خدا کا سیو شیخ القرآن دیر آدر جواب ہو ورطے ہوئی چی جی اچھے قبر اگدوار اگدوار ما دار آتا ہوئی چی تب پوئی جاؤ کے نو اوزتے لیل رحمت اللہ علی ورطے ہوئی چی آو ردیل امشتم آتا نو بیا ورته شیخ وای چې ته دا بخل ولې کې دا علم مونږ ته ولې نه کوي پکا دې استاد سره علم وي شاګرد ته کوي بعض وخت یو علم وي او سره نه کوي مولیان راضي عوام راضي دا د جادو جناتو د دم دا علم مونږ ته براکه زور زور دا ملا پتا سے اعتبار نشته صرف الله دی عمر کی برکت واچي د کواد یو لوی عالم شیخ الحدیث اقبال مولانا صاحب اللہ دی خصاتی اگر تمی یو چلہ دینا مقرر کا غالبا گرانوا نغی و نکرشوا مائد اول میں ورطا اصول خول مائد زمان برداد اصول دی اقبال مولی صاحب پپینڈے کی قاضی عصمت اللہ صاحب سرا شیخ الحدیث ہو او پینڈائی کے اکثر طلباء علماء شاگردان دلتا اکثر علماء طلباء عمرم دیر نرے زمون نلگ عمر کے زیاد تے او دیر بہترین عالم دے تاجور مولی صرف سر ملاقات تا بیا لارو نا دیر خی انسان دے ہر آگلو دری سلو زنر آگے پخپل زان باندین ماوی اس مشر سڑے دے زنے خیریوں نے کی جو زما پہ دا اعتماد نشتے چھدے بے دے دنیا سبب ہو گر رہی ناغت امیو ناغور کیا ما پہ بھی چھدستا شاگر شم پر فن مائی ٹک شوا پہ ما خودی رو کی دو کیوں لی دی آمیلینو کی مائی دا سچ چھ ما شروع کرے نو دا خلق زوائم چھ دی آمیلینو دا دو کو نو بچی را بچی اول بوی رازی خلقو زدہ مچو مر نو یو یو رز براجی نو بیا بوئی ولس رزی براجی نو بیا بوئی ساک لمنا نو بیا پندوس روپے ٹکس لگئی دانی بی بی پندوس روپے ٹکس دے خیال نہیں دیکھا ملتا زان بچ کی تکھا الغرض خبر دعوا شیخ القرآن اور تو اتماع ترے ہونی نا چیتا بھی پوئی گی تکو بکل کے نو شیخ القرآن تو استاد وہی حسین رحمت اللہ علیہ کی دارا تو آیا نا شیخ القرآن تو وہی چیزی نشم بے لے کہ دا چیلم بھوی چی استاد تو وردی و شاگرتے نشی بے لے وی آو دیر دا چیلی نو بی لکا سنگا وی وی لکا سنگا وی اگا دا چی چی گورا گورا خواگا دا کس رکھا دا نبی خواجہ دا جی آپ کی ورطوے والا دا جی نے تکو سکنو الغراض وی گوڑا خواجہ دا گوڑا رات یاد ہے شور پر مجھنا دل بس مرا دیکھا بھی دیا لکھتا ہوئی وی گوڑا خواگا دا ویا وی دا خوبوالے ما تاوا ہے سنگا دے شیخ القرآن اور توی داو دا مزقات ندی نو وی دا شان دا متشابہات معلوم تا پتہی خوبلتے نشیویلے لکھا دا گوڑا خوبوالے جس رہے بلتے نشیویلے خیال لے دے خبر ور راسی ہونا کلل راسخون فی العلم اگر بھی پوئی گی او دا متشابہات و تابدار آغا بلاد تو ان کی عبداللہ ابن زبیغ یو سرے ہو دے دا متشابیات و تابعو اور بیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ سخت سزا ور کرے ہو کوئی نہیں سر کرو ور راجعون فی العلم آو راجعون فی العلم راجعون فی العلم چاہتا ہوئی علماء لکلیو چی راسق فی العلم یو پائے کی تقویٰ وا دیم پائے کی توازو وا آجیزی وا اللہ تا او درم زہد زہد او سلورم مجاہدہ اور کی ہمتی مجاہدہ نراسخون فی العلم امدادی اللہ فرمائی والراسخون فی العلم او پویا پیلم کی یقولون اغیوائی آمن نبی منگیمان راوے پدی کل من اند ربنا تول دید طرف درب زمونگنا وما يذكر الا اولو الالباب او فن اخلی دینا مگر کلمن اس اگر سلور میں خبر ہوا تعلیم مومنان تا پور درود شبات کی کلا چزللا شبہات راضی شگن راضی یا خلق اعتراضات کی نو تو دعا گوارا سوا ربنا اے رب زمون کل کل دا ظلم دم رتنگ شی شماید دین دا خدمت پری بھی سرے دے خلق ذکر تبور تا دین خی اگر بجی دا گیری تا کش تبور تا دین خی او اگر بتا تا رکاوش تو وہم چی دقا چی جاہل دا خلق خدے اڑو وی نور دستے ذکر چی دیرو زنانو دا مالی الحمدللہ ترجمیو کی دی زنانو تک نوے کنا او دا علاقو بانی خلق ناو رے دے نو کل کل دا سی زلل دا غراشی خفگان راشی خب یاد دعا جانے وو دو غزر مضبوط چی الغرز زر مضبوطو لدو پارا دعا غواری ربنا لا تزغ قلوبنا اے رب زمونگا مکگے زرنا زمونگا باد ازادیتنا بادانا چی دیت کرے تامونگتا وحب لنا من رحمت ورا وحب لنا من لدنکا او بخی منکا دقل طرفنا رحمتا توفیق دنے کئی رحمت توفیق دنے کئی نبی علیہ السلام وی دعا غوارا وی نبی علیہ السلام وی دعا غوارا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک ذکر حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وی ان القلب بین آسبر رحمانی یکلی بوا کے فیشا ذو دا اللہ پلاس کی دے بندگانو سنگے چی اللہ آرائی آگا سیارولے شی اول ذو بے رحمی بیاور کی رام راشی اول مخالف بھی بیاور کی مخالفت فریدی نزول دا اللہ پلاس کی دی نتبوی آم مقلب القلوب اے زرنو تا ان کی ذاتا زرنو آر ان کی ذاتا تبیت قلبی علاق آتک بلکہ علاق دینک زمازر مضبوطیا پخفل دینا او پخفلات تابداری یا وایا یا مصرف القلوب صرف قلبی علاق آتک اے زرنو آر ان کیا زما ظروف پل تابداری توارے یا نبی علیہ السلام ویلو دعا وایا اللہم عینی الہا ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک دا دعا گالے وایا کرا دائی وی پنجریان دعا گالے نمانی آس پوئی دا خوا راش زمون دیوولو کی معصوم نا وارو چھ سمر دعا گالے ورطی آدی ماذا اللہ سیشن سمر دعا گانے ورطے یادی دی اللہ یکنوں کا کلوی ملالہ دمر یادی دی ولکی ولکی نوارو صدر اٹھائی سے دعا دا کورنا بارو دی بس کی کینی سولی بانو کینی ششی تگوری پیس کی کپڑے بدلے جماعت ترا دی جماعت نو دی کور تا دی کور نو دی دا تول دعا گانے شاگردان از دکری من دعا نمارو دا تی الزامو نبی خواہ دعا نمانی تا چکمت طریقہ جو رکھنی دعا هغه طریقه د ځان نه د دعا نه مري دومره ده. نو هغه دعا غواړه. دا ګڼې دعاګانې نبی علیه السلام خولی وي. نو تم دعا وایا، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے رب زمونږ مه کږې زړونه زمونږه، بعد ازادت نه بعد دانا کیدات کړه تا مونږ ته، وهب لنا او بخښ مونږ لرا من لدنکا، د خپل طرفنا رحمتن مهربانی یا رحمتن توفیق دې کوي. انک انت الوهاب، یقینا تی بخون کے اللہ منت مغفرت او بخنو کی تو بخون کے الوهاب. الوهاب دا اللہ نم دے پنمونو کی. شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تفسیر عثمانی کی وئی او شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وئی اغوی انک انت الوهاب، تو ہی ہے سب کچھ دینے والا، تو ہی ہے سب کچھ دینے والا، تو یہ ورکون کے دار اللہ الوہاب. الوہاب اللہ پنمنو کس رے وہاب نم دے وہاب اللہ نم دے وہاب او یہ دا نسبت دا پر الوابی وابی الوہاب تو ہی ہے سب کچھ دینے والا الوہاب. نید نسبت پا الوابی یعنی اللہ والا دیوئی تاسوابیا جی دے پدی ملک سو وقت کے تو شیخ القرآن دیوی وی توابی نو وی وابی ستوئی نو سرے گلش وی گورا یو سرے جانگیری ناگتا فلانے الجانگی الجانگیر بھی جانگیری دے یہ تو نسبت دا پار راجی تو ڈیر بھی یہ تو نسبت دا پارا نو الوہاب او یہ تو نسبت دا پارا وہابی یعنی اللہ والا. شیخ بیا پدی کی مناظری بم کو لے اللہ دی پر رحمت نو لی گی اگر دو ڈیر دو سختی اس کو میدان آواز دی. انکا انت الوہاب یقینا تی بخون کے اے رب زمونگا، انکا جامع الناس یقینا تو جمع کن کے خلق لرا، لیوم دا چورس تا لارے بفی چشک نیتے پراتنو دائی کی یعنی لیوم فی یوم یا لیوم لی صاحب یوم دے صاحب دا اورجتا چشک نیتے پراتنو دائی کی یا پاورت کی چشک نیچے پر آسو دائی کی یقیناً اللہ لا یخلف المیعاد خلاف نے کئی دوا دی. اس پنجم خبر ذکر کی شمال او دولت برے مدافعات میں شکولے مال او دولت مدافعات میں شکولے. ان الذین یقیناً کسان کفرو چی کافر دی لن تغنیانم چربم دفن کی ددینا اموالم مالونا ددی ولا اولادم اولا اولاد ددی من اللہ شیا دا عذاب دا اللہ نظر بر و اولائکا هم وقود النار دا کتاب دی دی خشاک دورا گورا اللہ وی او دا کفر پاکی دا تو دنیا نلاری نہ دیا گا مال پکار راجی ہو نہ اولاد اولاد بڑے پکار لڑا جی دن دی وقت کھولے او چن دی جماعت تراجی گلی نہ من رسی تا نہ آگا اولاد بڑا پریشانی سی گرے غم بشیدت تو مصیبت بشیدت چھ طول عمر دی پکلبنو کی پویسیار سنترو کی او دا یورپی تہذیب کی لے کر اگر وسطا سے پکار راشی اگر در تکار گوری سے واد فساد او شر و پریشانی نہ بلا خبر بنی جکتاو سے دن لو کھولے اچھ پی ناس کے ان الذین یقیننا کسان چکو پر کرے شر بندہ پن کی ددینا مالنا ددی او نا اولاد د دوی من الله شهاد عذاب د الله نظر بار او دا کسان هم دیدی وقود النار خشاک دورا دا خشاک دور دی کدا بی آل فرعون اس دل تا دمکی والو حالت ذکر کئی دا حالت دا فرعونیان اس طرح نمانا یعنی دابو آل مکتی فی تجیب آئے آتنا کدا بی آل فرعون دابو آل مکت حالت دال دمکی والا پا تجیب کی پایا تنو زمون پشان دال دا فرعون دے یعنی دابوم یا حالوم یا شانوم حال ددی مکی والا شان ددی مکی والا فی تجیب آیاتنا دالا دایا تنو تدرو گویلو بارکی دا سی آل دے لیکن دا فیرونیانو آل دا فیرونیانو سنگچی دالا آیا تنو تا غیر درو گویلو پیش ہوئی پکنا کدا بی آل فیرونا حال ددی مکی والا و پشان دال دا فیرونیانو دے پا درو گویلو دا اللہ آیا تنو کی والذین آکسان من قبلیم چی مکی ددینو کذبو بی آیاتنا چی نزبت دروی کرو پایا تنو زمون فاقضوم اللہ و بسی ولیو دیلر اللہ بی زنوبیم پس او دا گناہونو ددی واللہ شدید العقاب او اللہ دے سخت دا والا کل الذین کفروا و اے نبی آ کسان تا چی کفر کرے ستغلبون زردے چی کمزوری بشی و تحشرون الی جہنم او غلب کرے چی الی جہنم اگا جہنم تا جہنم تفسیر مدارک وی بیر عمیق دا جہنم یو کند دا جورا بیرو نامی کن و بی سلمیاد و بد جانم زائد پاتی کی دو المیاد زائد وطلو مات یا میاد مات دو یا میاد وی دمور غیق تماد او مات تعبیر پزانگوم کی گی فی المہدی پزانگو کی یا فی المہدی پجولی دمور کی پغیق دمور کی نمانا بی سلمیات بد جانم زائد پاتی کی دو داسی سنگ کی معصوم پغیق دمور کی یا پزانگو کی پاتی کی گی دا جانمی بور کے راسی پروتی خان لائی تی مون بچی قد کان لکم تاکی کاشتے تاسو دپارا آیات النخا دا لاپ توحید کی آیات النخا فی فیاتینی تاکی کاشتے تاسو لرا آیات النخا فی فیاتینی پبارا دا غدو دلو کی التقطا چ مقامت کی دی دوالا دلی فیاتن تو قاتلو فی سبیل اللہ یو دلا چی جنگی دادا اللہ پلار کی چی مسلمانانو و اخرا کافراتن او بلا دلا کافرا دیکی و اگا جنگی بدر تو اشارہ دا چی میدان دا بدر کی مسلمانان و تلو جہاد تا دا دا مدینی سرا 150 کلومیٹر لرے پروتے شاگرد اللہ دے خساس اگر گاڑے کرو ویزو بدر لارو ماوی دا دا گرون ادا کو تم لکا دا بوسی دیری دی جر جر شگیوی رتابوی تریشل چاہ کرے رے بوس پراتی جر جر خاری دی ممتی بیا پا موبائل کی ویڈیو مکان بدر تا چورس چی دو نو آغا ځایونه موږ وکتل مسجد نمرا هغه نمرا وه غالباً د نبی علیہ السلام د بدر د جنگ په ورځ باندې د مشورې هغه جماعت او چې کوم ځای مسکولو هغه صحابه چې کوم طرف ته و د شګو اگر مو مکتل او کافر چې کوم طرف ته هغه اعلان دي هغه مو مکتل ډېر خوند کوي. الله مو دې بیا بوزي اراده کړی دی چې اختر نه وروسته بیا لاړ شو لوی اختر نه باندې الله مو دې بوزي ښه او څوک چې نه تري الله دې هغه پاک ځایونو ته بوزي. خوند کوي سړی چې دا قرآن دا ځای ګوري او د جنګ بدر حال ګوري. مونږ ته بیا یو عالم وایي چې دې ځای کې هغه جنګېدلي وو او کوم ځای کې جنگ شو داسې ویران وران جار دی داسې دهشت غونتې دی پای کې ونه ورکې کجورې ونې ورکې دا چې پریوتی پرتی دي الله یې کړو او ډېر یو دهشت غونتې ځای دی. ما داسې دا ویښته میغ نه ودرې میاد صحابو او نبی علیہ السلام بہترین جرنیلو پا اللہ ایک نکا چی دا کلی نبار ولی جنگ کولو دا بدر مقام نبار اگا کم کافلہ چی دا ابو سفیان رات لا اگا مقام اگا مبولی دا خیال دی خبرتا الغرض اللہ فرمائی کد کان لکم تاکی ترش چیتا ہوتا فدی جنگ کی مدینی نا 150 کلومیٹر کی دے 313 مسلمانانو واو یا مهاجرینو سو 77 مهاجرینو 236 پدی کی انصارو نو 236 او 77 313 مهاجرینو جاندا علی رضی اللہ تعالی عنہ سره مهاجرینو جاندا چا سره دوی جانډ ورکې چارا وسو جایل ته جهاد نه منې جانډ وسو مرې هایو دلته په قبر لګیا یو دایغه مفتی دی مفتی مختی حاله کې بس خو جسوي نو موته پام کې نه بل مسر شروع کوي خجی خجی مې اول دې خبره شروع کړه چې پرس مو رواج او جانډو په رفیق لالا په کور جانډ ولاړو لږې پسې شروع کړه چې شاید جانډا نو موته پام کې مې خپل خبره شروع کړه زیادہ ما خطن پر درد کی مائی مائی تو اپل کتاب مائی ایسا کتاب کی نا صحابی نے جاننا ورکڑے واو بیا پہ اولا سلگی دو پا بلا سنی ہولے بے پا مندو لا سنی ہولے واو تو کو جہاد میں ملے نو جاننا مسو ملے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا مہاجر نو جاننا ورکڑے شوا انسارو تا دا انسارو جاننا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ورکڑے شوا او یاو خان دا صحیح په اعتبار ډېر کم مسلمانان پدی کی او یاو خانو دعا سنو نو راستا او سولی نو او یاو خانو سو دعا سنو دیر نازک دورو نو کمزور دورو یو اس مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرو او دویم اس مرتد ابن مرتد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرو او اساس عمر کا مواد شپگ غری وی اتو توری وی شپگ غری اتو توری 313 کسان آئے ہے کوئی ایمانی قوتو فضائے بدر پیدا کر تمہارے نصرت کے تیرے نصرت کے لیے فرشتے قطار در قطار اتریں گے سنگ ہوئی اگا اللہ میں اقبال ہوئی جائے جیسی پہ جیل کی انہوں ماں دیر ماں با جلل ہے کی تاتا ماں اور تو ہوئی مائی ماں تا سپیدا کے لیے گوزا مائی لگا بالی جبریل جواب شکوے را ہے جواب شکوے دا اللہ میں اقبال خدر جور قسم نے باز ہے اتنو تا جو ماں قتل او جواب شکوے تا او جی سلے گوری سلی کی غیرت پیدا کل ماں با جلل ورد جواب شکوا و ما کا تجیل کی نو دیر جیباو فوج والا با باج مرگور تور کو مطالعی تھا شدا گو رہی نو ما تا مینہ ہو بس دیس سرا نو الغرض یا دعا سنا اتتوری سوالت کسان پدی کی مسلمانان شہیدان شیو شپد مہاجرین آتان سارو اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ شکلا اگر سعد بن ربیع مہاجر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نوی بوتل اوزان سرا اور تیوی زما رورت بکورنری یو تا تدرکم او کتا غواری دومی خزید یو تا طلاق ورکم تی پنکاوا اگر ورطوی گل لگی ما توقعی لسوک بازار زبا کاروکم او گا او بگتم بیاب وادوکم اگر ابتدائی چی مهاجرین سرمین ساتلوا ناغ تابی با زخمونو کی پروت نت پت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ صحابی علی گا یہ صحابی ابن ربیع الٹا ہوئی آگا چگی ہوئی چھ صحابی ابن ربیع کو آواز نہ رات لو زخمونوں کے دا سے لیپ پہ تو کھلے نے آواز نہ خاتم بیا چگا ہوا لکا صحابی ابن ربیع کم جائے رہے بیا آواز نہ رات لو پدریم کرتو ایک سعد ابن ربی چرت وی نزد بیرا لے گلے اغتا سلام آچولو بان اغتا ما دا اللہ دا نبی پیغام را ورے دے کاغت چرت وی دو ما تا دیو ای زخمون صحابہ اتن نسن پراتو دے بد حالو بلکہ سوال نس کے ساتھ پدی سوال نسو کی دیم پروت تے زکا غزائے دا چو شزائے پزائے پراتو مڑی الوی میدان نو او د چغی والدی بس چغی چواو ری دا نسلورم درم کرد بانی چووی چکا سادی میرا بی چرتوی چزور تا دا اللہ دا نبی پیغام ہوئیم لگدا سی مدم آواز بانی ہوئی جدل تا پروتو بینو کی لون دے و بدنی بینی را ماتی دی سابی نزدیش ویتر اللہ دا نبی سا پیغام درا وڑے ویتا تا دا اللہ نبی سلام ہوئی وعلیکم السلام میں ہوئی تقبل زخمون پروائے اور نسا سلا اور وہی دار آتا ہوئی جزبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہار کرو صحابہ دا سے نرانو چھ دا نبی تقبل ویلو کی خڑو پر آتی ریو دقبل نبی تپوس کئی چھ نبی لگے درے شہید شوے دے بچتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگرے وہ بالکل صحیح دے وہ بچتے زکر اسلام پر اکی کولا دقبل قائد او د خپل مشر امام الانبیاء ور سره محبت او صحابه او داغه سره محبت انس رضی اللہ تعالی عنہ په یو جنگ کې د الله په نبی خپل لاس نیول له کفار کې گزار کړي هغه لاس سوزه په توره ولګیدو زخمی شو مات شو خپل لاس لرنک چې څنګه زما په نبی باندې د توري گزار لګیدا چې په نبی علیہ السلام باندې چرته به وایو ان شاء الله د صحابه او محبت د نبی سره ہر جائے کہ وایو خطے میں اجازت میں رکھے آل تا ختمو تم پکار دی تین رشتے میں روجے تا روجم رانے زیدہ شاید سبا راشی مثال پشہادت وانے کی اطلاع راشی او کی اطلاع نینو بیا خوخدہ چسو اعلان حکو دا ملک علماء پویا خلقو نمونبا بیا اعلانو کو یا زمون امیر اعلانو کی اللہ فرمائی قد کان لکم تاجک تراشتے تاسو لرا آیات النخا دا نخا دا اللہ دا قدرت و دا توی تی پیاتے نل تاکتا و باردہ دوارو دا لکی چی مخا مخی دی دا جگڑی دا پارا تاکتا مخا مخی دی دا جگڑی دا پارا یو دنوا تو قاتلو فی سبیل اللہ چی جیادی کو دا اللہ پلار کی جنگی دا اللہ پلار کی وخرا کافر تنو بلڈلوا کافرا یرو نہم لیدل با دے کافرانو دا مسلمانان پہ ابتداد جنگ کی مسلم دو چند اخفلو زانن امرا رائے لین پخفلو سرگو باندی یرو نہم مسلم یرو نہ کہ ضمیر راجی مومنان اٹھا او ہم ضمیر راجی کافر ہوتا یو تو جی باندھی نو مانا سر یارو نوم لیدل با دی مومنانو هم دی کفار لرا چیرو نہ زمین راجی شکار مومنانو نو مانا لیدل با دی مومنانو دی کافرانو لرا مسلم دخل زانمرا په ابتداء د جنگ کی تی اغی ودیر خلا دی مومنانو تا 313 کار کرل په ابتداء کی چې د ایزل ورشی اسنه هو سره باندې یا یرو نوم کی زمیر راجی دے کفار تا هم زمیر راجی دے مومنانو تا نبیا مسلم پا مانا دا دوچن بھی درست طرح لکا صورت اقفال کے بیارستو راجی مانا دا یرون ام لیدن با دی کفارو دا مومنان مسلم دخپل دان امراد دوچن پاخر دا جنگ کی رای الام پاکپل استرگو چو ہم زمیر چاہتر یرونا زمیر چاہتا راجی سے کافر آتا نوم زمیر مومنان نمانا یارو نہم لدل با دی کفارو دا مومنان پاخر دا جنگ کی مسلم دو چند دا قلو زان نمرا چو ہو دیکھم زمونگ مردیر دی اخیر دا جنگ کی واللہ دا دی پزنو کی روبا چو چی دی اتختی میدان نا دا خو 313 نی دی دا خو دیر دی نو اخیر وقت کی والی مخورل او چی دا دیر والی او دی نو چی دا خو دیر دی نوی تختی دا نرد آمنو گنی خیر منشتا واللہ او یعید بنصری اللہ مضبوط ای پخپل امداد یعید بنصری تفسیر معیب الرحمن وی یوفقو لتمسکی بسنتی والاجتناب عن البدع اللہ مضبوطی پسنتو قلو چالے چی پسنتو او اتناب دا بدعاتنا مضبوطیا پسرا جی یو فکو لتمسو کی سننا چی لاس دا پیغمبر سنتو توا چی تمسو لاس کی دا پیغمبر سنتو نیسی یعنی طریقہ دا پیغمبر کابو کی ولتناب یعنی البدع او د بدعاتنا اجتنابو کی د بدعاتنا اجتنابو کی اللہ بدی مضبوط کی اللہ مضبوط ای بقبل امداد چارے چی غوشی انا فی ذالکا یکینا پدی کی لئے برات اللی اولی لبس ابسار خامقا عبرت دے دفارا دا کل مندو زین لنات اس قدم خبر ہوا تزید مل دنیا و ترغیب مل الاخرہ چھوڑے ددی دنیا پر ازلم تڑ گو رکھا ددی دنیا پر ازلم متڑ گو رکھا دا دنیا اس طرح دیکھا کل تو قرآن عزت کی نو تو دنیا دو جنہ پر قرآن دن پاس کی یار سباب وادوں کے بچی بدی پورے تو دکانداری مکانداری شوروں کا شاگرداد داسو علم یو کا اوپا سدا کا خر مثال سے علم یو کا خر چلوئی کی بار پہ واہ چلو پا بار سڑپ خدا کے خر نما دئی تم سے تاسو ماں تو گو رہے کہ استاد تم ویر جی دام ضرورت کے ہو زبردست کہو تفریح کہو بجلی لاڑ آگا پورے بجلی راشنی میں گئے تفریح رکھا سٹین ضرور ہے